According to the radio, support dictated, but benvingudes a un programa, i avui no volíem començar el programa si no fèiem un especial parèntesis en els protagonistes d'aquesta setmana, que segons nosaltres, ara en aquest moment que pujaven cap aquí a Titoyet al Gaida, els nostres protagonistes de la setmana són el senyor Mario Conde i el exministre d'Indústria, Energia i Turisme, el senyor José Manuel Soria. Fantàstics casos, i seguint una miqueta les paraules que diu Mario Conde en el seu blog marioconde.com, diu així: siguiendo el criterio de la experiencia vivida, aproveché mis conocimientos jurídicos derivados de mi condición de abogado del Estado para estudiar ese mundo desconocido que es el derecho penitenciario, y me convertí en un verdadero experto. I tan aprofitat que va fer durant el seu període de reclusió, ho va aprofitar ben bé per portar més pasta. I és que qui no se sap tot aquest funcionament, i és que des d'Espanya a Panamà, les nostres reclamacions són: ministres, go home, dòlars, welcome, Mallorca, paradís fiscal, ja! Aquesta setmana has passat gana i t'agrades rock and roll. Escolta. de 1984. Aquí feia un bon remar. Donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es jugar a la ribera del duelo. Muy buenas tardes, una semana más aquí en 1984 desde Algaida para el resto del mundo. Hoy es 16 de abril y bueno, ya veis... Has venido con el baúl afilado, Raúl. Estas canciones están pensadas con mucha maldad. Buenas tardes. ¿Por qué pones esta canción de Camino Soria? Hombre, porque el ministro se llama Soria y se va caminito para Soria o yo qué sé, a lo mejor para Soto del Real. Això diuen, que el Ministeri d'Indústria se comença entre pel Paseo de la Castellana a Madrid i se surt pel carrer Panamà. Ah, que dic. Aquesta mateixa setmana que també sentim que les mans més netes del país sembla que no ho estan tant. No. I amb això perilla l'acusació contra la Infanta aquí a Palma, un dels atractius turístics de la illa. De manco d'aquest any. A la millor baixarem un poc el nivell de turistes i descongestionarem amb, fora d'aquest tema. I és que aquests maldits manlliures que a més el centre, el, diguem, els mass media i els tilden directament d'ultradreta, o sigui, no vull ni saber exactament la seva manera de pensar, que no sé, més enllà. I és que són realment l'única acusació que hi ha que sustenta, diguem-ne, a la germana del rei. No solo a la filla, sinó a tothom que està ja imputat. A Casnós. Per això te dic. Però és l'única acusació que ara mateix ja particular. La fiscalia se va retirar i tot, i... Vergonya a tot, la veritat. A lo millor tot m'han fet judici. Repetimos, no? Bueno, i és que també... Dali. No, i és que també aquesta setmana en Mario Conde, com deies, segueix defensant el mallot de Banesto, no? De l'equip, sí, Banesto, com Indurain als seus millors dies. Exactament. Va tirar el rècord i se lo quitarà Indurain, pobrecito. Pues aquesta setmana han començat escoltant, recuperant el segon LP d'aquell grup madrileny que se feien dir Los Refrescos, Raúl. Sí. Aquest lo tenia ben al fondo del baúl, però valió la pena. Bastante, sí. Estabas esperando un momento como, como este. Como este. Estaba esperando a que Mario Conde pues hiciera otra vez su juego de ajedrez y veo que ha sido un jaque mate directo para él. En serio, no te perdua marioconde.com, ¿eh? No. No te llenes de desperdici. Hay que estar al ojo con su blog. La verdad sí. Es que tiene de todo. Sí. I res, i els altres... bueno, és una part dels altres protagonistes de la setmana, és que ha estat aquest robo i saqueo que han fet els Mossos d'Esquadra amb una espècie d'ordre internacional que tot realment queda dins una nebulosa, tot ha per voler saltar, per exemple, entre altres cases, també la casa dels bloques fantasma. Des d'aquí 1984, molt de recolzament a totes les que heu sofert aquest atac, en els menuts també que estaven allà, i molt d'ànims, molt bé aviat i molt bé en els carrers, com sempre. I per totes vosaltres va aquesta cançó. Yeah! Així yeah. No acabava així el tema, però un petit... És que tenim un DJ en pràctiques ara, que fa un mes que no estava darrere dels dels comandos. Una quería hacer una sesión de scratch aquí, digo, xiu, xiu. Doncs sí, això era en Disface, amb el seu compartit amb Kobayashi, un EP que no té cap tipus de desperdici, i amb el tema J era apretant les dents. I d'això, més que res, per qui no coneixia aquest tema, que segur que la gent dels bloques tothom sabia perfectament quin era. Pues aquesta setmana també és notícia que el papa ha trepitjat l'illa de Lesbos, concretament crec que avui. Havia trepitjat una merda. Pues, amén, si això ajuda de qualque manera, perquè ells que ho tenen bo amb les altes instàncies fan que canvi la situació dels refugiats, que cada vegada mos semblen més a l'Europa del segle XX. Què vos sembla si recuperam del baúl de Raúl, que ja que estava obert per aquí, m'he trobat una joyita, tío, que esto no lo conocía. Un 7 pulgades ben rovellat, una col·laboració entre Nina Hagen i Len Lovitch. Sí. Brutal. I el tema se diu Don't Kill the Animals. Don't Kill the Animals, no mateu els animals. És de l'any 1986, i si vos sembla el fame sona, mentre ens param a tono, perquè tenim un programa ben carregat d'històries. Beat. I res, també en referent a tot el tema d'aquestes ratlles i saquejos que han fet els Mossos de Quadra a tres cases de Barcelona, ara amb la, bé, acabat amb una detenció. I res, des d'aquí volem recordar que amb aquests i amb altres casos, com per exemple també el que es feia ressò ara fa poc al diari ara.cat, i és que el 87% dels acusats que han penes de presó després dels aldarulls del 29 de la vaga del 29M del 2012, el 87% han quedat absolts. Això, com deia l'altre dia també, és una guerra de desgast, se tracta de carregar-se els ànims de totes i tots amb penes, amb acusacions que porten a cada persona, a cada col·lectiu, a un llarg periple judicial, i que l'únic que intenten és esgotar anímicament i esgotar econòmicament també els recursos perquè no se puguin derivar a altres bandes. Des d'aquí és el nostre recolzament. Pues ya haciendo esta pequeña resolución de lo que estabas comentando antes y tal, y que ya justamente que me comentaba Fede que en breve el Papa Francisco llegará a la isla de Lesbos, justamente esta semana, bueno, estos días, acaba de salir al mercado pues el último LP de la gran banda del Vaticano. Son muy queridos allí. Además que justamente uno de sus componentes comentaba que muchas veces le envía tweets y tal al Vaticano, pero no le responden nunca. Pues estoy justamente haciendo mención a la gran banda de hardcore metal de ahí de Bilbao, que son los Ratzinger, y han sacado un LP que se llama Larga Vida al Infierno, y la canción en realidad se llamaba El Sicario del Santo Padre, pero ellos lo han querido simplificar y le han puesto El Sicario del Papa. Vamos con Ratzinger. Quiero ver el sexo más nuestro. d'oci, ja veus quines curiositats, no? Mentre Mario Conde l'acusen i torna a entrar a presó, tota aquesta operació policial és deguda, o el manco és el que ens han venut els mitjans de comunicació, per uns atracaments a un banc. Quines coses. Pues bueno, esto era Ratzinger desde Bilbao, pues con su nuevo álbum que están allá a la carga, Larga Vida al Infierno, que seguramente que si siguen con esta caña y nos lo presentan allá abajo también, pues la verdad es que nunca ninguno llegará a desaparecer con el sicario del Papa. Bueno, seguimos aquí en nuestro programa de 1984, como decía Fede, con llenos de sorpresas, porque a lo largo del programa seguramente pues encontraréis aquí, pues como cada sábado, bueno, menos los últimos que fueron un stand-by, pero bueno, ahora que estamos todos al completo... Pues... Sí, bueno, espera. Estamos todos, avui tenim un dia especial perquè estem aquí pràcticament tots al complet, però estem a l'espera... Sí, por eso te digo, por eso. Me he precipitado. Es que sois como sois, pero bueno, ahora justamente llegará Larry con la sorpresa grande. Esa es, Eso es. Larry, vete para callar, hombre. Pero mientras esperamos Larry Shaw, ¿podemos? Sí, podemos seguir con un poco de música. Un poco de música, exactamente, sí. Una banda de Portland són... Perquè ara t'ho volia comentar, perquè nosaltres vam estar xerrant ara quan pujàvem. Tenim una feina especial per la gent que vendrà amb en Larry. Sí. Ja te l'explicarem així... Molt bé. Sí. I de com deia, és una banda de Portland que se feien dir Harum Scarum. I del seu, en tercer EP, escoltarem el tema Fear. Aquests van venir, no? Els Harum Scarum no van venir. Jo els vaig veure a Barna, ara no record. És un grup femení. A Mallorca es van quedar a les portes. A les portes. Sí, exactament. És un grup. Era pel temps de l'escola, quan van venir. Eco. Exactament. Sí. I aquest crec que és un dels seus darrers LPs. Sí. Jo, de ser dos primers, no sé si és tercer i darrer, o no sé si en tenen més. Fins. Caro més caro. We'll be right back. 1984. Un programa de ràdio on hi trobaràs tot el que rovelli els fonaments d'aquest sistema injust i corrupte. Des dels sons més corrosius a les veus més àcides. 1984, el teu programa. I de... Sí, seguim aquí a 1984, ara mateix amb una connexió telefònica que mos ve des de Manacor, des de Sobrassada de Peix. Benvinguda. Hola, Toni. Benvingut. Hombre, Toni, com anam? Exactament des de Sant Cervera, ara mateix. Ah, uepa! Encara és vera que teniu fins a les 7, no? Que és la pròxima... Sí. La pròxima... Sí. Bé, què tal, com estàs? Top, sí. En el 100%, que dirien. En el 100%. Jolines, vaya cartell, també, però heu lluit una altra vegada. Bueno, sí, no, sí, només per format, sinó per tot el contingut. Sí. De veritat, volíem una cara més senzilleta, però llavors mos animem. La cervesa circula massa en la nostra reunió. Si som un poc més, si tenim aquest tema un poc més controlat, pròximes edicions hi posarem un cop damunt la taula. Per limitar-lo? O per... Amen, posem-nos... No, fent un poc de broma, no, perquè... Bé, era una reflexió sí, que sortia l'any passat. I, però bé, ja t'he dit, això també demostra les nostres ganes de fer coses. Sí, no, és la vostra capacitat d'organitzar tot aquest festival, perquè la veritat és sí. Que tens de tot. Nosaltres vàrem llegir l'altre dia aquí en 1984, altres vegades sí. Havíem pogut també presentar-lo amb altres abans i tal, però que se m'haurà tirat sí. Un poc que estens a sobre, sí. I a vosaltres amb el que heu muntat no m'estranya que també. Sí, no? Nosaltres sempre anem, com deim per aquí, en sol de retren. En sol retren. Bueno, i és que realment aquí a Manacor teniu un grupuscle ben... Bueno, a Manacor i Sant Cervera, però... Sant Cervera, Montuïri, Porto Cristo, està bastant repartida la cosa. No, menos... centre neuràlgic és Manacor, però estem ja allà més repartits. Però hem de tenir en compte que també és vera que hem aconseguit llevar centralisme de Palma, i això està molt bé, la veritat que vol donar amb l'enhorabona, però també hem de pensar que Manacor és una ciutat. Sí, està declarada com a ciutat. Sí, fa molt temps que ja és com una ciutat. N'hi ha molta gent ja. Sí, sí. Bé, per nosaltres capital del Llevant. Aquesta capital. I de Toni, ahir va començar la Sobrassada de Peix, amb matances. Sí, matances. Aquesta exposició anònima col·lectiva que versa sobre les matances. Matances que poden ser... Bé, aquí el camp és obert. Poden ser les matances tradicionals, que hi coneixem, però també les matances entre humans i matances, bé. Tot tipus de matances, dona, sí. Sí, dona per molt. Van triar aquest tema perquè, bé, va dins la línia sí. I és un tema, com dic, dona molt de joc. I que, quin tipus d'elements hi trobam? És a dir, a quin tipus de... que hi ha pintures, hi ha escultures, hi ha... no sé, què trobam? Fotografia? Sí, hi ha pintura, fotografia, escultura, bé. I bé, llavors de les jardins pintura, diferents varietats, més de serigrafia... Sí. Sí, és veritat que hi ha un potet de tot. Molt bé. I això ho poden veure perquè vareu inaugurar ahir divendres allà a la Torre de Ses Puntes. A la Torre de Ses Puntes, sí. I això quants dies ho poden veure? Està obert tot tal o només és cap de setmana aquest? Només és cap de setmana. Vale. El que era ahir, avui dissabte, i demà diumenge, perquè sí, no hem pogut tenir... més dies d'aquest espai, que la veritat que bé, recomanem la visita, perquè sí, és un espai molt, molt xulo trobant. Penseu que hi podeu anar fins a les 9 de cap vespre, de l'hora baixa. Sí, sí, sí. Passar per allà per veure aquesta fantàstica exposició de Matances i tot el que implica. Mm-hmm. I després, com no podia ser d'una altra manera, vau tenir un curtmetratge. Sí, sí, sí. Et sembla com... de peix. Sí. Així com l'any passat. Ja, bé, per promocionar el festival, la Sala de Peix, bé, ja se va projectar un vídeo, un vídeo on el protagonista és la nostra criatura més estimada, el doctor Enfermo, i d'enguany, el doctor Enfermo, amb aquest amic seu, el Porquet de Caliu, i també protagonitzen aquest curtmetratge que ahir varen presentar, aquest curtmetratge que també se titula Sobrassada de Peix, i que bé, si teniu l'oportunitat de veure-lo ja comprendreu per què se titula Sobrassada de Peix, perquè no vàrem trobar altre nom més que aquest, perquè s'estuclava. Escolta una cosa, Toni, ara que ho pensava, els altres, sí, per qui no pugui o hagi pogut venir en altres ocasions a Sobrassada de Peix i a la presentació, per exemple, d'escurtmetratge, són accessibles des d'una altra banda, escurtmetratges? Estan penjats alguna pàgina, alguna web o...? Bé, ara, bé, jo estem a internet, la veritat que jo controlo menys. Tu controles però... després de bo. Sí. Jo m'agrada testar, saps? Posar les espicis i veurem si estan en el punt de comens. Veiem aquí que el Burofax ens havia entrat i el vídeo, una convidada, i el trobarem a les xarxes socials que fa servir Sobrassada de Peix. Sí, i a la seva plana web, Sobrassada de Peix. Enguany, també. Ja sabeu, perquè, bé, allà segurament ho podreu trobar. Una cosa, Toni, per la gent que no estigui familiaritzada amb la Sobrassada de Peix, amb Mallorca, amb Titoeta Ràdio, sí, amb 1984, també s'escolta a Barcelona, al millor els hi podríem fer 5 cèntims així de forma brevement, que és per tu, que tu ets una part de Sobrassada de Peix, encara que participa molta més gent, com definiries breument en què és una Sobrassada de Peix i en què s'ha transformat amb aquests 3 o 4 anys ja, no? 4 anys, sí, sí, sí. Guanya la quarta edició. Bé, per la gent que no sàpiga què és això de Sobrassada de Peix, dic que Sobrassada de Peix és un producte que surt de l'Octubre Punk, un festival que va començar l'any 2009, que com bé diu el nom, se feia durant l'octubre, i que consistia, sobretot, era un festival de pel·lícules que per nosaltres consideraven que les podríem... les etiquetàvem punk, més que res, per la seva irreverència, el seu estil provocatiu i també la seva independència. I, bé, dins d'aquest futur punk hi havia concerts de música, sobretot de hardcore punk. El futur punk se va fer durant 3 edicions, durant 3 anys. Ja dins l'Octubre Punk ja vam introduir xerrades sobre la temàtica punk, que també bé, per un altre ventall és ampli, perquè nosaltres, bé, el punk com el considerem més una actitud, que no un estil concret, una etiqueta fins i tot comercial, i sentem més que res l'actitud en tots els sentits. I també, bé, dins qualsevol altre punt, també ja van començar a introduir exposicions d'art, bé, tema de pintura, tema escultura, bé, un pot de tot. I bé, la Sobrassada de Peix i de surt, bé, perquè va haver un any que no, per raons, sí, perquè molts... Se us va passar sempre. Moltes organitzadors i organitzadores, i d'on anem per aquí, ja som granats, ja, sí, ja tenim una edat i molts van ser pares i mares, i bé, aquest ritme no, bé, aquest any no van poder continuar, però, bé, gent molt va animar, de la mateixa vellada també se va introduir dins de dins un nucli o dins de dos, la veritat eren potjets, dins ara són molt potjets, però bé, va ser aire fresc, i aquest aire fresc també va representar, diguem, un altre enfollament, i per sortir un pot d'etiqueta punk i tal, i... però de la mateixa ballada, seguir mantenint l'esperit, va sortir bé un nou nom, Sobrassada de Peix, que és un impossible, Sobrassada de Peix, gastronòmicament, però també la mateixa ballada és un nom prou objectiu, perquè, bé, Sobrassada és com un símbol sí. Molt d'aquí, i Sobrassada de Peix és com un, també un insult, un impossible, una cosa també, una porqueria, serran clar. Hombre, jo crec que no seria una porqueria, perquè a dia d'avui se puede encontrar pate de pescado. Sí. O de tofu. O de tofu. Sí. La gent del mercat capitalista de consum era tot. És així, és així, és verdad. Sí, com també era tot tipus de porqueries. Sí, sí. Toni, hoy a partir de hoy, ¿qué hay de actividades? En... ¿Quién es la receta? ¿Quién, exactamente? Sí, avui da es una performance de un colectivo que se llama Dos Topías, un colectivo de tres relatos, y da que presentan su nueva performance que se llama Economía Invisible en cinco actos. I bé, és un, bé, una performance d'entre dins l'estiu, que ells anomenen post-porno, un estil, bé... provocador. Sí, provocador, i també d'una línia molt feminista, molt de reivindicació. Bé, el títol ja, que és d'Economia Invisible, fa referència... el treball de les cures, de sempre, bé, el treball domèstic, el treball de guardar el lot, guardar la gent major, que generalment sempre està molt vinculat en el món femení, és un treball que l'economia productiva sempre ha rebutjat i és un treball vital per mantenir la vida. Sí, d'aquest... I bé, a sobre, tens un pas sobre això. Molt bé, molt bé. Y... no tiene nada que ver con la economía invisible que no vemos de lo que está pasando, ¿no? O la economía invisible de Mario Conde. No, y demás, ¿no? No. Con los papeles de Panamá. Sí, con lo cual. El próximo viernes que en el Ateneu Lotor, que hay también hay una proyección de cortometraje, ¿no? A cargo de Fran Bravo. Sí. Hay una presentación de cortometrajes de este autor, de Fran Bravo. Sí, allà on... ¿Y qué es lo que se reflejará en ese cortometraje? Bé, un poc la seva obra. Diferents curtmetratges que ha realitzat aquest autor. Bé, gràcies a projecció i llavors un poc de tertúlia amb ell i... Sí, jo recordeu que el divendres 22 a l'Ateneu Lotor i també el dissabte també en el mateix Ateneu recentment inaugurat, que sí. Per cert, vos podeu dirigir a la seva plana web a ateneulotor.org, on vos podeu informar dels seus actes, les seves agendes, com fer vots socis per recolzar aquest espai i aquest projecte. I també el dissabte 23 hi ha una altra projecció, la Vi Novell, sí. No? Sí, una pel·lícula. Sí, de Philip Grandrue. Philip? Mana? Philip Grandrue. Sí. Nostre francès també deixa un poc de desitjar. Hauríem d'escoltar Titoieta Fer. Sí, Titoieta Fans, ja sabeu que és un programa de Titoieta i que el podeu escoltar en volar. Seguimos con el cartel. Viernes 29, se voltes ja cap a Palma. Sí, feis una petita ràtzia a Palma, com sempre. Sí. L'any passat ja hi varen fent una incursió allà en el CAC de les voltes. I bé, enguany hi haurà la presentació d'aquest documental, un documental que s'anomena Grapas. Bé, un documental que va sobre el món de fanzine. Bé, dic que és un documental que van convidar el seu director a venir, però justament per raons de distància i altres raons no, bé, no, no pot ser aquí, però bé, s'anava a venir, eh? Molt bé. Però bé, com veureu, també bé, hi haurà una bona representació de gent món, de fanzins, i bé, i també fins i tot hi haurà la presentació del Naufragito. Del Naufragito, sí, un fanzin ja en solera. I que anava, clar, perquè això és divendres, com amb entre la projecció del documental aquest i la presentació del fanzine, també és com a introductori a lo que serà la fireta de paper, no? Sí, la fireta de paper de peix. Bé, dic que, tornant a divendres, sí, això, que una vegada que hagi hagut la presentació d'aquest documental, bé, la projecció i la presentació del Naufragito, hi haurà una taula redona. Sobre, sí, sobre aquest món de fanzine en gent de Barcelona, però també amb una bona representació d'aquí de gent de Mallorca, com en Biel Kegler de Morgue 47, sí, Oscar Millán de Edición Montatabotú i de Refugiado, i bé, i Fede, fins i tot en Fede el Mangel, sí. I el sábado 30 se tercera fireta de paper de peix. Ja esperada per tothom, la veritat és que sí, eventos a partir de les 17 hores de la tarda. Això mateix, la fireta de paper de peix, dissabte dia 30 d'abril en el claustre de Sant Vicenç de Manacó. Bé, és un, per nosaltres és el plat fort de sobrassada de peix, aquesta fireta. Bé, l'any passat van quedar molt contents, va venir molta de gent, va haver molt bon ambient, tot bé, va haver tot tipus de gent i sí, molt va parar molts les piles i un guany crec que serà semblant. Va, la veritat és que de bones a primeres tot el llistat que teniu de paradetes és espectacular. Sí. La veritat és que mirarem de no perdre mos també dissabte dia 30 a les 5 quan tornem de la ràdio, evidentment. Farem una ràtxia a Manacó, connexió directa al Gai de Manacó. I vendrem a treure el cap també un poquet. Perfecte, estic ben convidat. Molt bé, i llavors ja a l'últim ja que tenim el taller de pescadors del So, què és això? Això és una lota que intentarà fer aquest taller de sants. Jo la veritat m'ha quedat un poc sorprès. Molt però bé. Sí, és serà bo, una novedat i serà de veure. Un taller de pescadors del So. Sí. Té molt de ganxa, la veritat, i a més entre la sobrassada de peix, de pescadors i d'això i tal, té tots els punts. Sí, i sobretot perquè serà impartit per l'assassina il·lustrada. Ja, aquest nom ja fa un pot de... fa goles. Sí. La il·lustrada fa por. Sí. I, bueno, llavors de les 6 tindreu la presentació del còmic Deriva, d'Edicions del Despropòsit, després també teniu un concert, per cert, no hem comentat el concert d'ahir, però bueno, el concert de dissabte, dia 30, hi haurà Codo, no? Sí. I sí, llavors Colega Chungo más Pablo Taladro. No? Sí. Pablo Taladro, ja... l'any passat va ser serigrafiar camisetes. Sí. I enguany se diferirà bosses. Ah, mira. Bosses de Shitman, de Comprar. Sí, pots endur-les les nostres bosses o vols tendre bosses per allà? No. Nosaltres per allà... les rellevam. Molt bé. Ah, bé, perfecte. Sí. Nosaltres tirem la llave a la finestra. Molt bé. Com en Tià, un de la organització, va dir, nosaltres som un col·lectiu amb ànims de pèrdues. Ànimo de pufo. Quanta raó, Cachide. Ojalà molta gent dels que estan per allà dalt aprenguessin d'aquesta actitud. Què t'hi va comentar, Toni? Sí. El concierto, què serà? ¿Como l'any passat allí en la finca de Villafranca o és en Manacor? No, és a Manacor, en el claustre, sí. L'any passat vàrem, bé, les altres edicions vàrem fer concerts allà a Sant Durí, sí, però enguany així concert en pla rock and roll clàssic, no n'hi ha cap, perquè... És que això, molt... Alerta el que dius... Del nucli dur de l'organització. Són pares i mares... I... Alerta perquè... Ara escoltarem una cançó. Escoltarem una cançó de Pablo Taladro. Vale, escolta una cosa. Es concert de Laurent Francis i es de... Com se pronuncia aquest nom? H1000UPM. Com és això? Exactament és... Home, mil ballades mort. Home, mil vegades mort, no m'estranya que el dissabte passat tenia problemes per posar-li nom en això. Homes, mil vegades mort. M'agrada. I de, què tal va estar el concert? Va estar de tot bé? Ah, sí, no? Bé. Laurent Francis va tenir problemes tècnics. Uepa. Que això d'ordinadors, on tenia això, que veies d'on problemes. Però bé, llavors... Se va solucionar i va haver molt bon ambient, la veritat, va venir bastant de gent i la gent va veure l'exposició, va poder presenciar aquestes propostes musicals de Laurent Francis i de Salmo Mil Ballades Mort, que van portar un pas de banda sonora d'aquesta exposició. I bé, i durant l'exposició també se va projectar aquests comentaris de sorbassada de peix. I és la mateixa ballada, bé, la gent anava fent cervesotes i pomades i menjant coses de cotxarroi i panada i... Molt bé, molt bé. I la veritat que bastant bé. Pues, Toni, moltes gràcies per aquesta estoneta d'explicar-nos tot el cartell de sobrassada de peix. Com sempre, és un plaer. Com sempre, també vos desitjam tot l'èxit que pugueu assumir. Sí. I que vos vengui de gust, perquè si no m'ho passant bé fent aquestes coses, no anirem enlloc, escolta. Clar, això mateix. Bé, moltes gràcies a 1984 per sempre pensar en altres i per sempre deixant-nos aquest espai. I per nosaltres, perquè la gent mos conegui i bé, perquè també d'una altra manera també formau part de la sobrassada de peix. Clar que sí, no, que sí. Això segur, sempre. Crec que vosaltres vos podeu quedar la medalleta de ser lo més raret de la comarca. Sí, això segur. I bueno, escolta, ara que estava fent una reflexió en veu alta, teniu connexió d'internet allà en el claustre de Sant Vicenç? No ho sé, la veritat, no ho sé, però avui ho comentaré. Vinga, comenta, perquè a lo millor si teniu connexió podríem venir a fer el programa de 1984 allà, en el claustre. El dia 30. El dia 30 estaria bé, no? Sí. Què tienes que fer, Raúl, tu, el dia 30? No, el dia 30 nada, és el dia 24 que no estoy aquí. Bueno, el dia 24 ja està, vinga, va. Bueno, Toni, que res, que moltes gràcies i que una forta abraçada, molt d'ànims, mos veiem en la sobrassada de peix. Molt bé, moltes gràcies. Salut. Vos recordam que el programa el podeu consultar a sobrassadadepeix.cat i bueno, anem a escoltar una cançó de Pablo Taladro. Pablo Taladro, crec que és Perro Cabrón, i després escoltarem a Mem, que se conta col·lega Chungo amb la cançó, per exemple, Un tipo ejemplar. Som-hi. Minutos musicales. Vuelve la mano si le da de comer, se mea la cama, se caga la almohada, se chupa el culo y te besa la cara. Perro cabrón, perro cabrón, perro cabrón, perro cabrón, perro cabrón. Bye. 1974 a Ràdio Conca, 55 de la FM, dimecres de 9 a 11 i divendres de 7 a 9. Ràdio Conca, 1974. I si encara en vols més, escolta'ns a Ràdio 77. 1984, des de Titoieta a la resta del món. banda. Doncs sí, segueixes en 1984 des de Titoieta, des del Gaida, cap a la resta del món. Sabeu com us podeu escoltar a través de Radio Bronca o Radio 77. Pues estábamos ahora escuchando a una de las grandes bandas, seguramente que Larry dirá que sí, que son Los Violadores, de ahí de Argentina. Hombre, Larry, bienvenido. Bienvenido. Muy buenas tardes. Ahora estoy muy completo. Ahora estamos al completo. Ahora estamos ahora bien sí. Después, en la nave espacial. Después de un mes, sense casi. Falta un nul. Bueno, guarda un nul. Sí, que estan a Bruna volint anar a la platja avui. I escuchàvem la canció de Los Violadores, pues Bombas a Londres. Bombas a Londres, sí. El... Este creo que es, no sé si el tercer trabajo de Violadores, creo que el tercer disco era. ¿Tercero o el cuarto? Ahora no me acuerdo. Ah, no te acuerdas. Acá no me acuerdo. Una banda de los 80, ¿no? De principios de los 80 o mitad de los 80, de allí. Sí, creo que Los Violadores empezaron 79, por ahí. Uh-huh. También había... Lo que pasa, Los Violadores fueron los que editaron más rápido. Más rápido, ¿no? Después, o sea, los demás grupos punk eran más underground. Argentina tiene un movimiento underground de punk muy grande. Claro, conexión con las Islas Británicas, por lo que pasó, seguro. Sí, bueno, por la movida de Malvinas. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, durante la guerra de Malvinas tampoco se... No se prohibió el comercio con Inglaterra. Se seguía comerciando igual. Hombre, allí en la Argentina... Lo que pasa es que nos prohibieron escuchar lo que decía... Los ingleses sobre la Thatcher. Claro, me imagino. Pero bueno, ahí en Argentina seguramente que aparte de Los Violadores, ¿no? Por el tema del punk y tal, erais bastante vosotros muy rockeros ya, porque sois fanáticos de los Rolling, de Ramones y sobre todo de los Kings. Sí, igual el rock nacional en Argentina siempre del 60 y... A partir del 65, muy buenas bandas. Lo que pasa es que muchos músicos se habían ido por la represión y muchos a España, otros a Miami, desparramado por tot el món. Avui, el 1984, estem escoltant en Larry suelto. I és que avui no el tenim els controls. No, aleshores, crec que mos podries contar què estàs fent en aquests moments que no pots estar en els controls, però tens un moment per venir aquí. Pues estamos con la gente de Vértigo, que... Hoy tocamos con Vértigo, Quatermass y De Cráneo en la sala Sabotaje. Y así que anda el lechón por aquí a ver si le podemos sacar algo de sus labios. Si no, habrá que ir esta noche a partir de las 9. A partir de las 9. Hay que ser puntuales, ¿no? Sí, puntualidad es lo que habría... Habría que hacer. A partir de las 9, sala Sabotage. Son 5 euros para todos los princesitos y princesitas que eso vayáis mismo a la sala Sabotage. Os encontréis con un concierto de punk. No os preocupéis, esto es normal, no son de color verde. Y ya se va a Vértigo, Quatermass, De Cráneo. No de verde, pero sí de negros. Sí, eso sí. Sí, porque además aquí en la reseña que habéis puesto por ahí pone punk oscurísimo, o ¿cómo era esto? Punk oscurillo. Oscurillo, porque debe salir de las entrañas. De las entrañas, ¿no? De, sí. De dos féminas muy guerreras. Claro que sí. Pues claro, podem escoltar una cançó de Vértigo del seu nou single, després del casset que ens van deixar una de les seves anteriors visites. Pues avui ja escoltarem aquests nous temes en directe i, per supuesto, ho farem amb una còpia, eh? Y un abrazo a Tomeu, que está pasando unas horas muy putas. Pues una abraçada per ella, ja estirem tot plegats. Escoltam la cançó Espejismos de Vértigo aquesta nit, ja ho sabeu, a Bar Sabotaje, a Jonquet, sí. Palma, amb De Cráneo i Quatermass. We'll be right back. Bueno, pues esto que estabais escuchando son Vértigo. Lechón, no te vayas, hombre. Quédate un ratito, no te vayas ahí tal. Buenas tardes, Lechón. Buenas tardes. Batería, no, aquí hay guitarrista y vocalista de Vértigo. Aquí me han pillado a cantar y tocar la guitarra. Aquí te han pillado de bellón, ¿eh? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis el nuevo trabajo adelante? Pues esto que venimos aquí a presentar, entre comillas, bueno, es la primera vez que venimos, pero es el como single. Vértigo, sí. Como Vértigo. Es el single, ¿no? Que nos sacó Tap Dog Records de Inglaterra. Y se está moviendo bastante guay. Fueron pocas copias, pero ya nos quedan muy poquitas. Le vamos pillando a. Pues guárdame una, ¿eh? Sí, hemos traído 10. Vale, pues ahora. Para que veas tú la expectativa que tenemos. Te quedan 9. No, bueno, una la vamos a dejar aquí para la radio. Y otra para mí, que yo la llevo para mi baúl. Bueno, pues ahí está. Y bien, y nada, componiendo para un disco nuevo que esperamos que para después de verano poder grabarlo. Ya tenemos 7-8 temas. Y ¿cómo nada, tenéis bien, vuestra agenda? Lentos, pero seguros. ¿Cómo tenéis vuestra agenda de este verano? Se os ve inquietos, ¿eh? ¿Y cómo se ve la agenda de este verano de gira? Pues con Vértigo bastante tranqui, pero con otras bandas que tengo bastante aceleradas, ¿no? Vertiginosas. Sí. A ver, ¿con quién andas? Que últimamente te hemos visto rodeado de mallorquines en Cataluña. Sí. Sí, eso es lo que me queda sorprendido. Sí, bueno, era un proyecto con. Bueno, con Víctor. Sí, Víctor Bisonte. Y con Juan. Con el Martí estuvo tocando. Está Rafa también. Rafa, y Juan Carlos, ¿no? Y dimos el otro día el primer concierto en Estraperlo. Y estuvo bastante guay, la verdad. Está a tope, ¿no? El Estraperlo, como siempre. Sí, sí. Bueno, el Estraperlo, ahora que las novedades que son. El Estraperlo ya está. No, aún sigue como Estraperlo. Sigue, pero no. Creo que es solo para eventos puntuales, ¿no? Sí, no, sí, sí. No como antes que tenía como más. Pues no, fiestas, historias. Sí, exacto, ¿no? Es como algo muy puntual, ¿no? De oye, tal día, tal fecha, ¿no? O por lo menos así yo lo veo, ¿no? Que, ¿y en qué más anda? Cuéntanos. Estoy con una bestia incontrolable, que estamos acabando de grabar el segundo disco. Y ahora vamos a hacer una. Ahora el fin de que viene estoy en Berlín. Podéis hacer una guía de viajes ya dentro de poco, sí, ¿no? Sí, y hacer ahí una guía del ocio para que. Sí, para que veo. Nos sigan. Vais a hacer un yucín. Hacemos, sí, eso es. World del mundo. Sí, sí. Vamos a Berlín el fin de que viene con la bestia. Y luego hacemos en julio finales unas fechas en Irlanda. Y luego en agosto final es una gira por Escandinavia. Ahí para pasar el rato. La bacha de fresco, ¿no? No la calor. Ya, a ver, escapando del infierno, pero a ver. Nada, bien, y con Execución, otra banda así detrás, que estamos componiendo también para otro EP. ¿Y cómo te ves mejor, en la guitarra o en la batería? La batería, tío, siempre. Esta noche lo verás. Esta noche lo veré, vale, ok. Venga, pues no le vamos a cortar mucho más. No, porque tienen que marcharse a hacer la prueba de sonido y tal. Y bueno, tú sabes que aquí estás siempre bienvenido. De fet, ara devia fer un any que va venir amb la bestia incontrolable, no? Sí, exacte. Una sobrassada de peix. Eso es. Sí. I després havies tornat a venir. Sí. Amb Damn of Humans. Ah, eco. Con Orden Mundial y Damn of Humans y Desenterradas allá, Sabotaje. Exactamente. Bueno, está como otras veces también y de vacaciones a veces aquí que te pierdes, que sí. Te gusta venir mucho a Mallorca. Sí, hombre, y luego espero venir sin tener que tocar. Por eso te digo. A mojarme el culo o algo. No, aquí saps que com a col·laborador te tenim molt de pressa aquí en 1984. L'Aragón és millor, eh? L'Aragón també, exactament. Teníem per avui, li havia dit a en Jota que teníamos unos trabajitos para vosotros, però al final, com a vais justos de tiempo... El tiempo se ha echado encima y... A la próxima os hacemos aquí de locutores de radio total. Os hacemos un huequito y a Nagore pues le hacemos una buena entrevista y aquí nos haga también. Molt bé, no sé, pues y que sí. Les ilustre con sus grupos. Y que los siempre... fanzines y todo lo que duen entre mans. Pues nada más escolta una canción de The Crane, un grupo amb el que Vértigo aquesta nit comparteixen escenari allà al Sabotaje y juntament amb Quatermass. Escoltam la canción Bloques. Som-hi. Bueno, Lechón, Larry, nos vemos después esta noche aquí en El Sabotaje. Ya sabéis, esta noche en El Sabotaje, Quatermass, de Cráneo y Vértigo. No hay que perdérselo, la entrada de 5 euros. Y la verdad es que será una noche punk rock, totalmente, seguramente que descontrolada. Vamos a pasar con una banda así de Vigo. Que bueno, son unos chavales muy jovencitos, pero la verdad es que lo hacen de puta madre. Y son pues un grupo de Vigo, como he dicho, que se llaman Kings of the Beach, los reyes de la playa. Y vamos a escuchar la canción Jumanji. Será para despedirnos, son los ATE, un grupo punk de Barcelona, formado a principios de los 2000 en Campanilla. ¡Ale, Campanilla! ¡Ale, Campanilla! ¡Ale, Campanilla! ¡Ale, Campanilla! ¡Fuera Campanilla! En este grupo hay gente que ha estado en Caco, Totalikers, Mordazas, bueno, y un larguísimo etcétera, porque tienen muchas bandas. Cantan a dos voces, tío y tía. Llevan más de 10 años sin tocar. Y bueno, se juntaron solo para este concierto, el Forever Punks, que es un concierto que se hace en homenaje a un compañero nuestro, un punky que era muy querido por todos nosotros y que se cargaron los nazis hace ya unos 10 años. Y bueno, es un homenaje que se le hace a él cada año, que se llama el Forever Punks. Y nada, dedicado al Rullé, ahí donde esté. Hola, somos Ayasta en Chacarria, un poco de Barcelona, y un saludo a toda la gente de Medellín, de Vete se disculpe. Somos hasta llevamos 10 años sin tocar, pero nos hemos juntado para esto. Y os dedicamos, vamos, todo este rato, todo el concierto, a los punkis de Medellín. ¿Metes en disturbio? Ahí estamos. Saludos. Con esto nos despedimos hasta el próximo programa de Mentes en Disturbio. Salud. Adiós, reina mía. Parece que marcho de aquí. Bueno, per això que acabem d'escoltar era el fragment de fet realitat per Punt Quique, que era més llarg de lo que hem posat, que està incorporat dintre el programa que tenen la gent dels punts de Medellín de Mentes sin Disturbio, en aquest cas és capítol número 6, part 2, i res, moltes gràcies a Punt Quique per aquesta enorme feina que fa de recopilació i de gravar i d'estar allà a cada punyetera concert, no se'n perd ni una. Gràcies, Punt Quique, gràcies per fer arribar tot això a tantes bandes del món i a fer-nos disfrutar tots, i també, evidentment, a la gent de Mentes sin Disturbio, que realitzen aquest fantàstic programa, que hi podeu trobar de tot. Gràcies. I poden continuar amb més música, com és habitual aquí. I aquest pic escoltarem una banda escocesa de Glasgow, una banda que se fan dir, o se feien dir, Quarantine. I tenim una LP que varen gravar l'any 96, que va treure el segell belga Nabate Records. Com deia, són els Quarantine, de seu LP Automatic Negative Thoughts, i el tema Prisoners of the Hope. Pues bueno, estamos aquí en 1984, escuchando como siempre gran música para todos vosotros. Estábamos escuchando hace un rato a Quarantine. Esto le vamos a dedicar a Tomeu y Kenny de Quatermass, que sé que les encanta esta pedazo de banda. Que me estaba comentando Fede que entró por Sedición, por Sedición. Era una distribuidora realmente pionera en el sonido punk y las actitudes más cañeras, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Los años 90, pues aquest disco con tant d'altres entrava en un pop per aquí en aquella època. No sé si Jota. Sí. Així, seguim escoltant-te. Ara vamos justamente con otra banda, son Tony Metralla y Los Antibalas, y vamos a escuchar la canción Bien Jodida. Y ahora está junto a él. No es que vaya a morirme, pero podría hacerlo muy bien. Yo era un tipo muy fuerte y me la estaba de rudo. Ella estaba muy bien, pero ahora está bien jodida. Ella no quiere sentir, ella prefiere morir. Ella estaba muy bien, pero ahora está bien jodida. La gente puede cambiar y a veces es bueno, aunque los que deberían nunca consiguen hacerlo. Pero esto a mí no me sirve. Si todo es una gran mierda, yo podría vomitar cuando las cosas se ponen jodidas. Ella no quiere sentir, ella prefiere morir. Ella estaba muy bien, pero ahora está bien jodida. Hice sentir mal, aunque pedí perdón. La vida no vuelve atrás. Ella me dijo te quiero, yo me sentía un capullo. Yo que estaba muy bien, pero ahora estoy bien jodido. Ella no quiere sentir, ella prefiere morir. Ella estaba muy bien, pero ahora está bien jodida. Ella no quiere sentir, ella prefiere morir. Ella estaba muy bien, pero ahora está bien jodida. Ella estaba muy bien, pero ahora está bien jodida. Pero ahora está bien jodida. Pero ahora estamos jodidos. Pues eso, Tony Metralla y Los Antibalas con la canción Bien Jodida. Bien jodido estamos muchos aquí también con todo el tema que nos supone estar aguantando toda la parafernalia hasta saber quién coño van a gobernar aquí. Oye, pero esto demuestra que a lo mejor no es tan imprescindible un señor que viva en la Moncloa, ¿no? No, la verdad es que así como estamos, y te digo la verdad, las cosas más o menos andan bien. Siguen igual de jodidas, sí. Sí, exactamente, bien de jodidas, pero no más de lo que esperábamos. O sea que, bueno, me acaba de llegar justamente al Burofax una banda que son de Menorca. Vaya. Sí, sí, además que pone que directo al Braúl, se ve que se han equivocado y es directo al baúl. Pero bueno, son cosas que pasan con la corrección de cuando estás tecleando. Bueno, el corrector no, en el ordenador no corrige tanto como el del móvil, pero bueno. Bueno, es una banda que se hacen llamar Dirraje. Se ve que son, a lo mejor, no sé si son chavales jovencitos o ya bastante mayorcetes. Y nos han mandado una demo, una canción de su demo, que la demo se llama Noise Rhythm. Ritmo oscuros o ruidosos, más bien ruidosos. Y nos mandan una canción que se llaman Las Garras de la OTAN. Vamos a ver qué tal suena esa pedazo de banda de Menorca. Disraje para todos vosotros. Directo al Raúl. Thank you. I doncs sí, avui també ens fèiem ressò de que avui és el Dia Mundial del Circ. I en aquest cas no és del circ mediàtic, ni del circ polític, ni a tota aquesta... Bueno, és igual. Gent que fa riure i plorar cada dia, sinó es tracta de la gent que realment es dedica al circ de manera professional, de manera amateur, que mos dona alegries, també mos fan plorar, i mos fan posar la pell de gallina moltes vegades. I bueno, com que per aquí hem rebut un manifest, en aquest cas fet per la Marceline Kahn de la companyia Los Excéntricos, pues el llegirem i així farem honor en aquesta estimada professió, que diu així: estimat públic i estimats amics i amigues, per nosaltres, gent dedicada al circ i artistes de circ, la pista és un teatre, un racó d'un carrer, una carpa, un cabaret. Siguem gestors, formadors, tècnics, acròbates, trapecistes, pallassos, músics, joves o vells, dones o infants, el nostre plaer més gran és compartir amb vosaltres, el públic, un espai per gaudir d'emocions fortes, d'intel·ligència, de bogeria, de ridícul, de por, d'alegria, d'admiració, de riure. Desitgem veure-us sortir dels espectacles una mica més feliços i somiant truites, o també una mica més crítics. Per això, avui és urgent fer una crida als programadors, als polítics i, en general, als que fan malabarismes amb els diners. No perdem espais on fer espectacles. El que cal és multiplicar-los. No us oblideu de pagar als artistes. No mengem només pastanagues. No perdeu les ganes boges de programar una bonica vetllada, d'organitzar un festival amb artistes diferents. No deixeu que les modes o el déjà vu us influeixin. Preneu riscos artístics. Senyores i senyors polítics, l'art està amenaçat a tot el món, però per continuar amb aquesta magnífica aventura humana, el món sencer necessita somiar i riure. Doncs això, un petit manifest de Marceline Kahn sobre el circ i el Dia Mundial del Circ. Pues mira, yo tengo aquí otro... Bueno, o pasamos con una canción. Bueno, pues mira, que me ha hecho gracia, se lo estaba comentando antes aquí a Bernat, pero mira, un antiguo oficial retirado de 78 años de la CIA, Norman Hughes, ha realizado una serie de confesiones que son tremendamente espectaculares. Bueno, mira, vamos a pasar acá a la música y después cuento la historia. ¿A qué hablas de la CIA? ¿Tú estuviste en el concierto de Atrocious Madness? ¿De Atrocious Madness? Que no. Estuvieron aquí en el 2001. ¿Cómo que no? Yo he sacado este disco que compraste de allí, de tu baúl. Pues no me acuerdo. Copia 64 de 200. Pues no me acuerdo. Jodín, sí. Raúl, ¿cómo te pones, No, comprando... últimamente tengo Alzheimer. Estaba en tu baúl. Tengo Alzheimer. Tengo Alzheimer últimamente. Ya lo dije hace dos semanas que ya empieza a padecerla. Bueno, es igual. Escoltarem i dels Atrocious Madness de CP que passejaren quan van venir l'any 2002 per aquí. I escoltarem el primer tema, que se diu Terror Technology of the Conspiracy. Agárrate, ¿eh? In one of the countless billions of galaxies in the universe lies a medium-sized star, and one of its satellites, a green and insignificant planet, is now dead. I doncs sí, un altre del plat fort d'avui, 1984, era una entrevista que tenien moltes ganes de fer, perquè també mos expliquin aquestes jornades que se faran sobre la setmana de visibilitats lèsbiques. I tenim a l'altre costat del telèfon a Lola. Hola, Lola, no sé qui és? Hola, Lola. Hola. Ara, no sé qui és, ara sí? Sí. Ah, perfecto. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Què tal? Bé, molt bé, molt bé. Escolta, ens expliques una miqueta en què consisteix aquest programa, aquestes jornades que se realitzaran del dia 26 fins al dia 30 d'abril? Sí, mira, és que el dia 26 d'abril és el dia de la visibilitat lèsbica. I mai no s'havia fet gaire cosa. Bueno, Benamics havia fet alguna festa algun any, però no potser amb la profunditat que requereix la història. Doncs aquest any ens hem reunit tres col·lectius, Benamics, Ulls a Dolls i Los Oficios Terrestres, per dinamitzar aquesta setmana i titular-la la Setmana de les Visibilitats Lèsbiques i així poder donar una mica més d'èmfasi al tema de la visibilitat. Molt bé, molt bé, perquè la veritat és que, clar, suposo que també fent tres col·lectius diferents, que treballeu també diferents parts de tots aquests aspectes, heu fet un cartell que realment dona gust. Sí, sí, tenim moltes coses per oferir. Perquè ens hem juntat, com dius, Benamics amb les seves iniciatives, Ulls a Dolls i Los Oficios Terrestres, amb una perspectiva sobretot feminista, i el tema és que tenim des de poesia, el dimarts, per exemple, tenim després un taller de drag king i drag queen, que també serà interessant, i bueno, diverses coses, inclús tindrem futbol el dissabte de matí, i una cloenda que serà una manifestació, la primera manifestació per la visibilitat lèsbica de Mallorca, amb una festa de cloenda. Molt bé, la veritat és que la gent estigui atenta al programa, que per exemple podeu trobar a través de losoficiosterrestres.com, sí. Perquè tenim diferents espais, no?, que estareu fent tota aquesta sèrie d'actes, sí. O sigui, teniu per exemple el dimarts 26, que començareu amb la conferència inaugural de l'existència lesbiana, no?, Mites, Tabues i Liberaciones, per part de na Laura Corcuera. I, sí? I llavors el poemari, que és el que comentaves, no? Xava Guerra. El poemari, sí. Sí, molt bé. Los Dolores del discotequero de lujo. Sí. I això ho estareu fent a l'Avinguda Joan Miró, 62 del terreny. Això exactament on era? Sí. Ah, Los Oficios, clar, és vera, sí, quin doi. Mira, el tema és que aquestes jornades el que volíem era fer feina en xarxa, no? I que les coses estiguessin... que ens poguéssim involucrar de manera col·lectiva, o sigui, que ens hem juntat per una banda a Los Oficios Terrestres, amb la nostra seu, que és l'Avinguda Joan Miró 62, després, com deia, bé, això dimarts tenim la lectura i aquesta conferència inaugural, el dimecres ens trobarem a Dona Sana, un altre espai de dones, que està a Santa Catalina, al carrer Barrera de Baix, sí, i aquí tindrem un videofòrum. Que se diu Luchadoras, no? Se diu això? Luchadoras, sí. Sí, és un documental realitzat per na Maria Can, i que també ens donarà lloc a fer xerrada, diàleg, etc. I això serà dimecres, exacte. El dimecres. Sí. Llavors el divendres, a partir de les 4 i mitja, al carrer Sant Pere, a l'Espai Jove Ciutat Antiga, sí, hi ha taller aquest que deies de drag king i queen, experimentant amb l'expressió extrema del gènere. Això estarà impartit, sí, per Sara Carro, no? I Fila d'Agulla. Exacte, serà bastant lúdic i un moment d'esbarjo, no? De passar una estona divertida, de disfressar-nos i de rompre una mica les barreres que tenim quotidianament. Per aquesta activitat, pel divendres 29, vos podeu posar, com que són places limitades, vos podeu posar en contacte amb elles a través de ulls.sadoll@gmail.com i reservar la teva plaça. Veritat. Sí, i vos recomano que ho faceu ja si teniu ganes de venir, perquè queden 5 places ara mateix. Uro. Està tot bé. Havíem de comptar amb un tema d'espai i són limitades. Clar, quantes places hi havia? Pues ara crec que hi ha unes 10 o 6 persones que ja estan apuntades, però clar, moure's dins l'espai i tal i estar còmodes, pues més de 15 a lo millor serà massa. I aquí t'has de portar algun tipus de kit, t'has de venir simplement amb ganes o com funciona ganes, aquest taller? Amb ganes. Amb ganes. I evidentment, si qualcú vol dur un objecte, un vestit o un capell que li faci gràcia dur, pues evidentment serà ben rebut, però tindrem de tot. Molt bé. Llavors, el que comentaves, no? Balones fuera, no? Partit de futbol a espais públics. En aquest cas, al Parc de la Convivència del Sagrat Cor, a Palma, sí, a Son Espanyolet. Exacte, sí. I aquesta activitat, en què consisteix? Pues res, serà una cosa també completament lúdica, que se pot venir a jugar i a passar una bona estona. No, no tindrà més que se component de passar una bona estona, sí. Sí, està bé, no? A vegades amb aquest tipus de... Fa falta, a vegades, amb aquest tipus de jornades, sí, i tal, un espai de un pot de cuerpo a cuerpo, un pot de, sí, de desfogue, també, i a vegades... I a més, aquest cap de setmana, amb aquest temps tan bo que tenim, hem de gaudir també de l'espai i de jugar i de fer... Bueno. Això serà la preparació perquè, com deies abans, a les 7 hi haurà la manifestació de Visibles i Orgulloses a la plaça Espanya, que serà que el recorregut finalitzarà al casal de Can Alonso. Sí, exacte, i que també haurà concerts, i tenim lo más granado, perquè vendran a Hank Bobbitt des de Berlín, tindrem les Medfit Poo, que són ja conegudes aquí, i bueno, després una cloenda en DJs, i ja passarem a lo que és la nit més tancada, a The Two. I allà tindrem DJs i ja serà així de festa, que bueno, ja qui aguanti, clar. Clar. I llavors també estaran tocant, en altres vegades crec que els hi hem fet els hi hem posat alguna cançoneta aquí, la Sweet Pusmel, que també estan sempre recorrent als concerts de tot tipus, i que des d'aquí vos recomanen també que ja reconegudes a Palma, bé, a Silla, i amb ganes de veure-les. Molt bé. I llavors ho teniu diferenciat aquí de Tzu, que festa de tancament. Sí. Això també serà una festa a carrer Pablo Iglesias 4. Què és, sí, això? És un local gay. Bé, el poc que me queda a Palma, no? Perquè un temps hi havia moltes discoteques gay, també n'hi havia més, no? Sí. I aquest és un local que ja ha col·laborat amb ben amics per fer festes, tant d'orgull com altres moments, i crec que serà un moment interessant ja per relaxar-nos de tota aquesta tensió que haurem duit, perquè clar, nosaltres com a llibreria, des del dia de Sant Jordi fins dia 30, que és aquesta festa, no haurem durat ni un moment, i serà el moment ja de relaxar-nos i de disfrutar. Molt bé. I com Oficios Terrestres també posava aquí un a més, no? Que se faran talls de cabells. Sí. Per fer honor a la vostra fantàstica llibreria i perruqueria. Ja sabeu que a les Oficios Terrestres tenim aquesta doble vessant, que per una banda tenen llibres i per una altra tallem els cabells i faim metges i permanents. I perquè poguéssim juntar aquestes dues coses, hem tingut la sort que Hank Bobbitt, que ve de Berlín, podrà també tallar cabells, té un servei de perruqueria allà a Berlín, i diu, pues duré 6 hores i podré fer com una residència de perruquer aquí a Los Oficios, que té tots els elements necessaris per poder fer un tall de qualitat amb una cadira i amb unes coses, i poder fer un look butch com més li agradi a tothom. Molt bé. Escolta, això de la perruqueria evidentment serà a Los Oficios Terrestres, i qui estigui interessada que contacti amb vosaltres, que el telèfon, si no vaig errat, és aquest, no? 971-73-06-08. Veritat? Sí, correcte. Molt bé. I també en el nostre correu electrònic, que és info@losoficiosterrestres.com. Molt bé. Doncs la veritat és que enhorabona per aquest tros de cartell i de tantes activitats interessants. La veritat és que vos seguim molt al pèl des d'aquí a 1984, i res, enhorabona i molt d'ànims per aquestes setmanetes que vos toquen ara viure, entre com és Sant Jordi i després les jornades aquestes, que espero que siguin molt agradables, i que realment també pues, faci un poc això també de teixir xarxa entre totes i tots, i llavors evidentment, si un cas farem una cosa, dissabte aquest vos telefonarem perquè feixeu la convocatòria també a la manifestació de les 7, si vos pareix. Perfecte, me'ls veurem molt bé. Molt bé. Així tornem a recordar a tothom que ha de venir a la manifestació, passar-s'ho bé i a disfrutar una estona i a donar visibilitat. Clar que sí, que fa vergonya que en aquestes altures encara hem de procurar-nos per això. Però aquí estem recolzant també. Idò, Lola, moltes gràcies per explicar-me això. Moltes gràcies a vosaltres. Si t'apareix, posarem ara un tema de la Sweet Pusmel, que els teníem aquí a mà, i recordar-vos això, la Setmana de les Visibilitats Lèsbiques, del 26 al 30. Gràcies, Lola, salut. Molt bé, moltíssimes gràcies. Adéu. Adéu. By day, cicadas by night, I tune into the circular symphony. Pues esto eran las Sweet Point Mel, que ya sabéis, si queréis verlas en directo, pues el día 30 de abril, en las actividades de... Las jornadas de visibilidad lésbicas. Exactamente. Pues bueno, lo que estaba comentando antes, un antiguo oficial retirado de 78 años de la CIA, Norman Hughes, ha realizado una serie de confesiones sorprendentes desde que fue ingresado en el hospital Sentara General este pasado lunes. Afirma que cometió 37 asesinatos para el gobierno estadounidense entre 1959 y 1972, incluyendo a la actriz y modelo Marilyn Monroe. Sí, oh, se me va. El señor Hughes jura que recuerda vívidamente cada uno de los asesinatos que cometió para la CIA. Afirma que todos los 37 de los asesinatos que cometió en el suelo americano fueron clasificados por su comandante, el mayor James Jimmy Hayward. Teníamos pruebas de que Marilyn Monroe no solo se había acostado con Kennedy, sino también que con... Fidel Castro, afirma Mr. Hughes. Mi comandante Jimmy Hayward me dijo que tenía que morir y tenía que padecer un suicidio o una sobredosis. Yo nunca había matado a una mujer antes, pero obedecí órdenes. Lo hice por América. Ella podría haber transmitido información estratégica para los comunistas y eso no se podía permitir. Ella tenía que morir. Yo solo hice lo que tenía que hacer. Esas son las confesiones que está haciendo este hombre. Este entubado. Hombre ya, ¿no? No, a ver, son cosas que tenían que salir a la luz y se sabía muy bien que podía ser que Marilyn Monroe fuera asesinada más que suicidio, pero hasta este punto me he quedado flipado yo también. Bueno, estoy como tú. El brazo oscuro de la ley. Sí, sea. Sí, no, pero es que justamente después abajo en el artículo también se dice que había también pues formas de cómo murió también John Lennon, que fue a lo mejor a cargo también de gente de la CIA, porque como vosotros sabéis, en los 70 ya John Lennon hacía pues eso, con Yoko Ono, pues sus alegaciones en contra del imperio americano y tal. Entonces no lo veía muy bien de que esas cosas se difamaran pues por allí. Sí, no fuera caso que se le fuera de la mano. Oiga. Exactamente. Pues ya sabéis, mire, siempre pasa eso. Cuando una persona ya está casi dando un pie más allí que aquí, saca las declaraciones como diciendo, pues mira, esto es lo que había pasado. Pues eso, dudar siempre del gobierno, pues como todo, nunca hay que fiarse de lo que te digan esos que nos quieren gobernar. Pues como dicen en Portland, el que nace para mulo, del cielo le cae el arnés. Pues, ¿sabes? Sí. Esto lo estoy leyendo en un disco que estoy sacando de tu baúl, Raúl. No, joder, estáis hurgando demasiado en mi baúl. Es que es Dios os da mi permiso. Es la bomba, tu Raúl. Glorioso. Ay, tu Raúl, no, tu baúl. Pues mira, continuación. Voy a poner un candado en las manos, no en el baúl. A continuación escoltarem una cançó que ens han preparat aquí els tècnics, que se titula Born to be Hanged, que fa al·lusió a aquesta frase a la que hem fet menció, que completa voldria dir Born to be Hanged shall never be drowned. El que nace para mulo del cielo le cae el arnés, vindria a dir. Pues és una cançó de Severed Head of State del seu EP Charge Ahead, que va treure l'any 2003, La vida és un mus, i que van enregistrar aquell mateix any aquí a Mallorca, Son Serra de Marina. Oh. I aquí tienes una joyita, de cuando vinieron a Mallorca o cuando volvieron, vete a saber tú. Sí, aquí, pues això aquí ho van registrar en Matze, de Motohashi. Alerta, que encara mos trobaran connexions directes con Alemanya i jo que sé, perquè ara mateix aquí s'inventen qualsevol cosa. Aquí tenim línia directa, ja ho sabeu, arreu del món, al Burofax. Sí, també som més barato, anava a Alemanya que a altres bandes. Vinga, pues recuperem la cançó de Severed Head of State que tenim aquí preparada, que se titula Born to be Hanged. I was darkness to possess a small child. When I watch the fool drown as I stare down through the ice. Doncs, doncs sí, i me'l feien ressò també així de, ara d'agenda per aquestes properes setmanes. El dijous dia 28 d'abril, si no vaig errat és l'únic dia que no hi ha jornades de visibilitat lèsbica, o sigui, perfecte. A partir de les 8 hores al local de la CNT teniu la projecció dels documentals Una red per organitzar la solidaritat, un documental de la RCP dirigit per Alfredo Almendro. I diu així, fa més de 2 anys per tot l'estat, gent de molt divers origen s'ha posat en mans de l'obra per teixir una xarxa que recull els que cauen a causa de la crisi econòmica a través de rebosts, solidàries, horts, defensa de l'educació i la sanitat pública i universal i fins i tot la defensa jurídica. La xarxa de solidaritat popular treballa per convertir a les víctimes de la crisi en protagonistes del canvi. Aquest documental s'acosta a la seva realitat quotidiana, a les seves lluites, raons i anhels. I també l'altre documental, Cuando las gotas se hacen lluvia, 2015, dirigit per José Gallà. Quan els rics es fan més rics, els pobres més pobres, quan els governs rescaten bancs i desnonen les persones, quan volen llançar els drets humans al contenidor de la història, la gent s'organitza i els pobles es mobilitzen. Un documental sobre les respostes ciutadanes de la crisi del capitalisme i les polítiques de les retallades. Ja ho sabeu, al local de la CNT, dia 28 a les 8. També una de les altres activitats que s'està preparant era el Solifesta el 17 de maig a la Factoria de So a Santa Maria, Mallorca, de 7 a 6 des de matí. Són 5 euros i hi haurà sopar vegà i sorteig benèfics. Hi haurà pues, bueno, de tot, des de musiqueta tipus dub, immersion sound system, i llavors també tindrem més DJs com Namoníaco i bé, Guateque. Hi haurà un fotimer de coses interessants i de música, i tot per solidaritat amb les anarquistes represaliades. Si voleu més informació, pues ja sabeu, el Solifest, dia 7, i ho trobareu a qualsevol banda de les xarxes socials. Y bueno, lo que estaba leyendo antes sobre la gente que mató a Marilyn Monroe, eso lo podéis encontrar, que no me lo he inventado, en internet, en el Surco de la Sombra. Bueno, ya estamos llegando, como cada sábado, a nuestro final de programa de 1984. Es una pena porque las 2 horas se nos pasan volando. Y bueno, como estamos en estado de emergencia, porque no sabemos qué nos puede pasar si nos van a recortar con tanto dinero que están encontrando los paraísos fiscales, o no sabemos quién nos van a gobernar. Pues mira, vamos a irnos con una canción de Infarrayo que se llama así, Emergencia. Emergency. Recordar que també demà teniu la 8ª excursió llibertària a Calapí, a Cap Blanc. Y bueno, ya estamos llegando, lo que he dicho antes, al final del programa, y nos queda, pues nada, nos vamos a ir a lo mejor despidiendo con una canción, pero sin antes deciros que escucha música, que abre la mente y sé que sigue vivo. Otra vez, el calor es, el calor es, el calor es. A res diuen Escolta 1984. A Titoieta Ràdio 107.7. I a Ràdio Bronca 104.5.